إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين وبعد صوت ملين الله سبحانه وتعالى دوت كالوم زباشكو نتم يو باك ترنسيشم edhe pse kjo nuk është në një gjë e re për ju, të cilën ju nuk e keni dëgjuar, por kjo është një këshill për të gjithë ne. Pasi, si që nga ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, përkujto se vërtet këshilla bën dobi për besimtarët. Prandaj, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, sa do të flasim për një temë, e cila është tema mirësit dhe vlera e Kur'anit famlartë. Ndoshta kjo është një temë e njohur për të gjithë ju, mirëpo siç kanë thënë dhe dietarët se përkujtimi bën dobi për dy arsye. E para, nëse është një temë e cila është dëgjuar, mirë po ka për njerëz të cilët atë e kanë harruar. Kështu që Allahu na ka urdhëruar në Kur'an që ne përkujtojmë dhe kështu dikujt mund t'i kujtohet dhe punon me të. Dhe e dyta, dikush nuk e ka harruar si fjalim apo si ligjërat, mirë po i ka ikur ai ndikimi i punës që ai të punojë me të. Kështu që prandaj dhe këshilla duhet që ai këshillohet dhe të punojë dhe të vazhdojë me këtë mësim apo me këtë dispozit të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se mirësitë e Kur'anit fisnik janë të shumta edhe gjithashtu dobitë e tij janë shumë të çmuara. Ai është plot me mirësitë kësaj jete edhe gjithashtu të jetës tjetër. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka emërtuar dhe e ka cilësuar Kur'anin me shumë emra dhe cilësi. Këto cilësi, nëse do dikush t'i kthehet këtyre emrave dhe cilësive t'i njohë ato emra dhe me argumentet e tyre, mund të shohë librin që në Shqip mund të përkthesh udhëzimi dhe qartësimin e emrat e Kur'anit të Sheikh Salih el-Belih, i cili përbëhet nga dy vëllime. Në këtë libër, ky dietar ka paraqitur 46 emra të Kur'anit fisnik dhe aty pa dyshim që ka dhenë se cilin për tyri ka dhenë argumentin dhe e ka shpjeguar aty çdo emër. Pra thamë se Kur'ani është cilësuar me shumë emra dhe cilësi të larta dhe madhështore. Këto mirësi dhe dobi të shumta janë shenja që tregojnë se Kur'ani është i begat, padyshim. Më poshtë ne inshallah me lejnë Allahu subhanahu wa taala do të përmendim mirësitë më kryesore të Kur'anit famëlart. Këto argumente që do të paraqesim më poshtë me lejnë Allahu subhanahu wa taala kryesisht janë marrë nga libri Akidja e besimtarit, të shkruar nga Sheikh Ebu Bekr el-Gjezait. Gjithashtu janë marrë prej librit që në Shqip mund të përkthesh Udhëzimi dhe sqarimi të Sheikh el-Belihit me disa ndërhyrje. Dhe gjithashtu janë marrë nga libri At-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu të Sheikh Nasir bin Abdurrahman Ibn Muhammad el-Gjedi. E para njërë, Kur'ani është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është izbritur prej ti. Argument për këtë është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala ku thot në Kur'an në famlartë në surën At-Taube, ajeti 6, thot Wa in ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allahi thumma ablighhu ma'manahu dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kuptimi ajit në Shqip është: e nëse ndokush prej idhujtarve të kërkon strehim, ti strehojete në mënyrë që ai ti dëgjoj fjalet e Allahut subhanahu wa ta'ala e pastaj përcile deri në vendin e ti të sigurt, sepse ata janë popull që nuk din, pra janë popull ignorant. Pra, në këta jetë Kur'anor, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anin e ka quajtur fjallën e ti dhe gjithashtu nga ajeti kuptohet se Allah subhanahu wa ta'ala mushrikët i quajti ignorant edhe pse ata janë në shirkun e tyre. Dhe ne inshallah me lenin Allahut kemi bër fjalë mirë, po edhe do të bëjmë fjalë inshallah me lenin Allah subhanahu wa ta'ala rreth këtij ajeti, pse Allah subhanahu wa ta'ala i quajti fillimisht i quajti mushrik, pastaj i quajti ata popull që janë ignorant. E dyta, Kurani është padyshim i vërtet. Ai ka sjell të vërtetën dhe bën thirrje drejt saj. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Qul ya ayyuhan nas qad ja'akum al-haqqu min rabbikum faman ihtada fa inma yahtadi li nafsihi waman dhalla fa inma yudhillu 'alayha wama ana 'alaykum biwakil. Thuaj, o ju njerëz, juve ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj. E kush e merr rrugën e drejtë, ai e ka vetëm për veten e tij. Ndërsa kush e merr humbjen apo rrugën e shtrembur, ai e ka humbur vetveten. Un nuk jam roje apo nuk jam ruajtës juaj. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot në surën Al-Isra, ajeti 105 thot: وبال حق انزلناه وبالحق نزل. Ne me të vërtetën e zbritëm atë, do të thon Kur'anin, dhe ai me të vërtetën ka zbritur. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot në surën Fussilet ajeti 42: la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ai është një libër ngadhnjës. Ati nuk mundet që ti mvishet e pavërteta nga asnjë anë. Është i zbritur prej të urtit të lavdërishmit. E treta, Kurani dallon të vërtetën nga e pavërteta dhe të lejuarën nga e palejuara. Allah subhanahu wa taala thot: Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Ai është që e shpalli Furqanin, do më thënë Kur'anin, dalluas të së vërtetës nga e pavërteta. Robit të ti, do më thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, për të qënë palajmërues për të gjithë njerëzit. Dhe është i madhëruar. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot: Shehru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-Furqan. Muaj i Ramazanit, që në të filloj të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe është sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dalluës, do më thënë i të vërtetës nga e kota apo nga gënjeshtra. E katërta, Kurani është udhëzim për të arritur çdo të mirë dhe udhëzues për në lumturinë e të dyja botërve. Allah subhanahu wa taala lidhi me këtë thot: Huwallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allahu është ai i cili e dërgoi të dërguarin me udhëzim të drejtë e fe të vërtet, për ta bërë që të mbizotërojë mbi të gjitha fet, edhe pse i dhujtarët këtë e urrejnë. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Ky, pra Kurani është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshill për të devotshmit. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet tjetër: Qul man kana aduwwan li Jibril فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Thuaj, kush është armik i Xhibrilit, është mik, do të thënë është armik i Allahut gjithashtu, që me urdhrin e Allahut e zbriti Kur'anin në zemrën tënde, i cili është vërtetues i asaj që ishte më parë, është udhërrëfyes dhe përgëzuës për besimtarët. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, duke na treguar për xhindët, thot: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثوي Mua më shpalet se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi, domethënë Kur'anin, dhe domethënë kur u kthyen tek fisi i tyre apo tek njerëzit e vet, thanë ne kemi dëgjuar një Kur'an që të mahnit, që udhëzon në të vërtetën, prandaj ne i besojmë atij dhe Zotit ton. Dhe kurse si nuk do t'ia shoqërojmë nuk do ta shoqërojmë atë me askënd. E pesta, Kur'ani përmban sqarim dhe shkoqitje ndaj çdo gjëje që i nevojitet njeriu. Si në këtë botë apo si për këtë jetë, ashtu edhe për jetën tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyana likulli shay'in." Ne të shpallëm ty librin, sqarim për çdo send apo për çdo gjë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Ne kemi shpallur argumente të qarta dhe Allahu vën në rrugë të drejtë atë që do. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm." Ne usollëm atyre një libër që u shkoqitëm në baza të diturisë. Pra, Kur'ani famullart na njeh me Allahun subhanahu wa ta'ala, na njeh me emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Ai na sqaron çështjet e besimit islam, na sqaron dispozitat e adhurimeve dhe të marrëdhënieve midis njerëzve. Gjithashtu na sqaron moralin, çështjet sociale, ekonomike e tjera. Ai gjithashtu na sqaron çdo gjë që lidhet me nevojat e njerëzimit në çdo kohë dhe në çdo vend. Gjithashtu ai na sqaron dispozitat që kanë të bëjnë me rikthimin, ringjalljen, tubimin, llogarin, shpërblimin, dëshkimin e të tjera gjëra si këto. E gjashta, Kur'ani fisnik është mëshirë e Allahut për robrit e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. Juve u erdhi nga Zoti juaj argumenti, domethënë Kur'ani. Ju erdhi udhëzim dhe mëshirë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ne usollëm atyre një libër që u shkoqitëm në baza të diturisë e që është udhërrëfyes e mëshirë për ata që besojnë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet tjetër: "Hudan wa rahmatan lil muhsinin." Ato janë ajete të librit me plot urtësi të përsosur. Ato janë udhëzim e mëshirë për ata që janë punë mirë. E shtata, Kur'ani është dritë që ndriçon të gjitha errësirat dhe qartësim i çdo realiteti. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina." O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj argument dhe ne ju zbritëm dritë të qartë. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot një ajet tjetër: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Allahu dhe me të, domethënë me Kur'anin, në rrugët e shpëtimit atë që ndjek kënaqësinë e tij. Dhe me ndihmën e tij i nxjerr ata prej errësirave në dritë dhe i udhëzon në një rrugë që është e drejtë. E teta, ai përgëzon besimtarët me të mirat e kësaj jete e të jetës tjetër dhe i tërheq vërejtin mosbesimtarëve dhe kundërshtarve nga ndëshkimi. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa inna alladhina la yu'minuna bil-akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Është e vërtet se ky Kur'an udhëzon për atë rrugë që është më e vërteta, dhe besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata padyshim do të kenë shpërblim të madh. Ndërkaq, për ata që nuk besojnë botën tjetër, ne kemi përgatitur një dënim të rënd. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Ne e bëm atë Kur'anin të lehtë për gjuhën tënde, vetëm që me të ti përgëzosh të devotshmit dhe me të ti tërheqësh vëretin një populli kryeneç, apo një popull i cili ka devijuar nga rruga e vërtet dhe ka anuar nga e kota. Kështu e ka komentuar Imam Ibn Kathirin tefsirin e tij, mund ta shihni në vëllimin 3, faqen 141. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet tjetër: Kitabun fussilet ajatuhu Kur'anin Arabiyyan liqaumi ya'lamun bashirun wa nadhir fa'ridha aktharuhum fahum la yasma'un. Libër që ajetet e tij janë të shkoqitura duke qenë Kur'an arabisht për një popull që di ta kuptoj. Ai është përgëzues dhe qortues, por shumica e tyre ja kthejnë shpinën, prandaj ata nuk dëgjojnë. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyundhira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. E para ti ishte libri Musait, prijes dhe mëshir, dhe ky është libër që vërteton, domethën librin e Musait, është në gjuhën arabe për të tërhequr vërejtjen atyre që nuk besuan, kurse është përgëzim për besimtarët. E nënta, ai është shërues i sëmundjeve të zemrës dhe të trupit për atë që beson në të dhe vepron sipas urdhrave dhe dispozitave të tij. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja e juhën nasu kad gjaët kum me u aidhatum mir rabbikum wa shifa u lima fi sudur wa hudan wa rahmetun lil mu'minin. O ju njerës, juve ju erdi nga zotë juaj kështila, do më thënë Kurani dhe shërimi i saj që gjendet në krahërër tuaj, do më thënë në zemra, edhe udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet tjetër: "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa walladhina la yu'minuna fi adhanihim wa Qur'anu wa huwa 'alayhim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id." Sikur ne ta vënim Kur'anin në gjuhë të huaj, ata do të thoshin: Përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme? A është ai Kur'ani në gjuhë të huaj, kurse ai është arab? Thuaj: Ai për besimtarët është udhëzues dhe shërues, ndërsa ata që nuk besojnë, në veshët e tyre kanë shurdhim dhe për ta ai është verbim. Pra, shihet qartë nga kjo ajet se Kur'ani famlart është e ka zbritur Allahu si shërues. Dhe në ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara." Ne të shpallëm Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse për kufarët nuk ushton gjë tjetër vetëm se dëshpërim. Imam Ibn al-Qayyim në lidhje me shërimin që i bën Kur'ani sëmundjeve të zemrës thot: Të gjitha sëmundjet e zemrës janë sëmundje që kanë lidhje me dilemat dhe me epshet, ndërsa Kurani është shëruesi i të dyjeve. A i përmban shpjegim dhe argumente të prera, me të cilat dallohet qartë e vërteta nga e kota, dhe me to largohen sëmundjet që shkaktohen prej në një dileme, e cila prish njohjen, përfytyrimin dhe perceptimin e sakt të diçkaje. Njeriu në këtë rast arrin të shohë gjëra ashtu, të shohë gjërat ashtu siç janë. Ai është shërim real për sëmundjet apo sëmundjet e dilemave dhe të dyshimeve. Mirpo, ky shërim varet nga të kuptuarit e njerëzit dhe njohuria e tij ndaj asaj që kërkon Kur'ani famlar. Ndërsa shërimin e të sëmurëve prej epsheve Kur'ani e realizon nëpërmjet urtësive, këshillave të mira, motivimit, frikësimit, asketizmit në këtë jetë dhe dëshirës ndaj jetës tjetër, shembujve dhe tragjimeve në të cilat ka mësim dhe dobi e tjera si këto. Ai me këtë e bën njeriu të dëshirojë për veten e tij atë që i sjell dobi në këtë jetë e në tjetrën dhe e largon prej çdo gjëje që është e dëmshme për të. Kështu që zemra e tij dëshiron udhëzimin dhe urren humbin. Të fjalët e tij mund ta gjeni në librin që shqip mund ta përkthesh Ndihma e të burgosurit prej rrjetave të shejtanit, në vëllimin 1, faqen 44 deri në 45. E dhjeta, ai është shpirti i pandar prej jetës së dobishme. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Po kështu me urdhrin ton ne të shpallëm ty shpirtin, domethënë Kur'anin. Ti nuk e ke ditur se çfarë është libri e asë çfarë është besimi, por ne atë e bëm drit me të cilin e vëm në rrugën e drejt atë që dëshirojmë prej robërve tanë. Pra, shihet në këtë ajet se Allah subhanahu wa ta'ala e quiti ruh, shpirt dhe jet. E 11-ta, Kur'ani është mirësi për të gjithë ata që besojnë në të dhe punojnë sipas udhëzimeve të tij. Pra, Kur'ani është mirësi për të gjithë njerëzit, mirëpo për ata të cilët si fillimisht njerë e besojnë Kur'ani, nuk mohojnë qoftë edhe një shkronjë prej tij, pastaj jo vetëm kaq, por punojnë sipas udhëzimeve të tij dhe punojnë dhe e zbatojnë me vepra ato që thot Kur'ani famlar. Në lidhje me këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa qila lil ladhina taqaw madha anzala rabbukum qalu khayra." Atyre që patën frikë nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nga dënimi i tij, u thuhet: "Ç'është ajo që shpalli Zoti juaj?" Ata thon: "Shpalli çdo të mirë." "Lil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين." Ata që bën vepra të mira edhe në këtë jetë kanë shpërblim të mirë, por shpërblimi në botën tjetër është shumë më i mirë e sa vendi mirë është ai i të devotshmëve. Në komentin dhe në shpjegimin e këtij ajeti, Imam Ibn Kathir në vëllimin 2, faqen 568, thot: "Pra, zbriti mirësi, mëshirë dhe begati për atë që punon si pas Kur'anit dhe beson në të." Nuk ka dyshim se prej mirësive të Kur'anit famlart është edhe shpërblimi i madh dhe sevapet e shumta që përfiton njeriu në sajt leximit të tij. Prej ajeteve që tregojnë madhështinë e Kur'anit, lartësinë dhe lavdinë e tij, po përmendim fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala ku thot: "Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim." Dhe se në librin, domthonë që në kupton Lauhul Mahfuzin, të ne gëzon famë të lartë dhe është plot urtësi. Ummil Kitab, që është përmendur këtu, është libri i cili ruan çdo gjë, që në kupton në fakt Lauhin Mahfuzin. Imam Ibn Kathir në tefsirin e tij në lidhje me fjalët e Allahut subhanahu wa taala ku thot se është i lartë, për këtë ka thënë Imam Ibn Kathir, ai gëzon një vend madhështor dhe një pozitë të lartë dhe të lavdishme. Gjithashtu Imam Ibn Kathir, duke komentuar fjalët e Allahut, La'aliyun Hakim, plot urtësi, thot: kjo do të thot se fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala janë të sakta dhe me vend, larg paqartësive dhe devijimit. Gjithashtu kjo fjalë vënë duke famën dhe vendin e nderit që i takon Kur'anit famlart. Në lidhje me këtë Allahu subhanahu wa ta'ala thot: innahu la Qur'anun Karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Me të vërtet ai Kur'ani i famshëm është në një libër të ruajtur. Atë nuk e prek askush vetëm se të pastritit. Ai është i zbritur prej Zotit të botërave. I ka përmendur këto Imam Ibn Kathir në tefsirin e tij, vëllimi 4, faqen 123. Pra, nuk ka dyshim se Kur'ani gëzon një famë të lartë dhe një nder shumë të veçantë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Sikur ne ta zbrisnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të frikësuar dhe të çar prej frikës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, shikoj se si ky Kur'an, u vëllezër musliman, nëse do të zbriste tek një mal apo tek një kodër, mali patjetër që do të ndikoheshe. Do të ndikoheshe nga ajo që përmban ky Kur'an, u vëllezër. Prandaj si ka mundësi që lexohen ajetet e Allahut përpara nesh dhe ne nuk na e ndjen zemra dhe nuk ndikohen zemrat tona prej këtij Kur'anit? Pra mendoni, o vëllezër musliman, mendoni dhe logjikoni, ku lexohet fjala Allahu subhanahu wa taala, a ndikon ky në zemrën tonë? A rëngjethen zemrat tona? Sepse Allahu subhanahu wa taala vazhdon në këtë ajet dhe thot: wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. E këto janë shembuj që u shkuqisim njerëzve në mënyrë që ata të mendojnë. Pra, a nuk po mendojmë, o vëllezër, a nuk po mendojmë se sikur ky Kur'ani të kishte zbritur tek ndonjë mal, do të ndikoheshe mali nga ky Kur'an, o vëllezër? Do ta shihet friksuar këtë mal. Po zemrat tona, a nuk rëngjethen kur këndohet ky apo kur lexohet ky Kur'an? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtet janë vetëm ata të cilëve kur u përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala u rënqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Të cilëve kur lexohen ajetet e tij u shtohet besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe ata që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka cilësuar besimtarë të vërtet vetëm ata të cilët kur përmendet Allahu azza wa jall dhe kur lexohet Kur'ani përpara tyre u rëngjethen zemrat e tyre dhe ndikohen zemrat e tyre, vëllezër, dhe nuk bëhen gur kur përmendet fjala Allahut subhanahu wa ta'ala. Madje ajo zemër e cila nuk ka dhe nuk e ndjen Kur'anin famlart është më e fortë se sa guri. Siç e pam në ajetin që kaloi, edhe mali struket kur ja ka lënë Allahu subhanahu wa taala si amanet, ata nuk e majtën. Madje Allahu subhanahu wa taala siç ka thënë në Kur'an, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Dhe përkujtoni kur Musa i kërkoi ujë për popullin e tij, e ne i tham atij, bjeri gurit me shkopin tënd, e atëherë nga ai gufuan 12 kroje ujë që secili grup e dinte vendi ku do të pinte ujë. Pra shihet se edhe guri është i dobishëm, ndërsa ajo zemër e cila nuk përkujtohet dhe nuk i friksohet Allahu subhanahu wa ta'ala, ajo është më e rëndë dhe më e fortë se sa guri. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruajt. Prandaj me këto fjalë që përmendëm më sipër e të tjera që mund t'i kemi lënë pa përmendur, na bëhet e qartë madhështia dhe mirësia që përmban ky libër i madh dhe fisnik, dhe shumëllojshmëria e mirësive që ai na ka sjell. Prandaj dhe është libër patjetër, është libër i begat. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëj prej atyre të cilët e lexojmë Kur'anin dhe na zbuten zemrat me të. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta kuptojmë Kur'anin, na bëj kuptueshmërinë fe dhe ne të zbatojmë sipas Kur'anit famlart. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na falit, na mëshiroj, dhe e lusim atë që të na japi dobi për ajsa dëgjuam dhe punojmë sipas udhëzimeve të Kur'anit famlart.